Expertowym taniej o 600 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 27 kwietnia, minęła siódma. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Wspólne stanowisko w sprawie bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO przyjęli ministrowie bukaresztańskiej dziewiątki. Polska zbrojeniówka rośnie w siłę, w Gliwicach będą produkowane armatochaubice Krab i serwisowane czołgi Leopard. Będzie rewizja finansowania niektórych instytutów Polskiej Akademii Nauk. Przygotowania do szczytu NATO w Wilnie i bezpieczeństwo wschodniej flanki sojuszu to główne tematy rozmów ministrów obrony państw bukaresztańskiej dziewiątki w Warszawie. Po spotkaniu minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział, że współpraca krajów członkowskich jest kluczowa w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. O szczegółach Mariusz Pieśniewski. Ministrowie przyjęli wczoraj w Warszawie specjalny dokument w sprawie poparcia broniącej się Ukrainy. Jasne jest dla nas, że Federacja Rosyjska stanowi najbardziej bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego, mówił minister obrony Rumunii Angel Tilvar. Pokazuje naszą jedność i naszą solidarność, jeśli chodzi o przeciwdziałanie próbom odbudowy Imperium Rosyjskiego, dodał szef polskiego MON, wicepremier Mariusz Błaszczak. Istotnym zadaniem wczorajszego spotkania ministrów była koordynacja stanowisk przed lipcowym szczytem NATO w Wilnie. Rozmawialiśmy przede wszystkim na temat naszej współpracy w formacie B9, na temat przygotowań do szczytu NATO w Wilnie. Specjalnym gościem spotkania w Warszawie był sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Polska wzmacnia potencjał obronny. W zakładach Bumar Łabędy w Gliwicach będą produkowane armatochaubice Krab. Będą tam też serwisowane czołgi Leopard. O decyzji poinformował premier Mateusz Morawiecki, który odwiedził gliwickie zakłady wraz z ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem. Przywozimy dobre wiadomości. W Bumarze w Gliwicach będzie produkcja Kraba. To właśnie od tego, jaki będzie potencjał polskiej zbrojeniówki długofalowo, będzie też zależało bezpieczeństwo Polski. A żeby był rozwój polskiej zbrojeniówki, musimy mieć zamówienia. Dlatego tak często rozmawiam z panem premierem Błaszczakiem, żeby jak najszybciej zamawiać sprzęt w polskich zakładach zbrojeniowych. Szef rządu poinformował także, że w związku z rozwojem polskiej zbrojeniówki w Bumarze powstaną nowe miejsca pracy. Będzie rewizja finansowania niektórych instytutów Polskiej Akademii Nauk, zapowiedział minister edukacji. Ma to związek z wypowiedzią profesor Barbary Engel-King z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN na temat relacji Polaków i Żydów podczas II wojny światowej. Minister edukacji Przemysław Czarnek powiedział, że jako minister polskiego rządu nie może pozwolić na to, by dotować instytuty, które nie stają w obronie narodu polskiego. To, że w Polsce byli szmalcownicy, to jest zupełnie oczywiste. Byli w każdym narodzie. Więcej byli ubecy. Tymi ubekami byli również Żydzi po II wojnie światowej. Możemy wymieniać tu nazwiska brutali, którzy mordowali polskich znakomitych bohaterów, żołnierzy niezłomnych. Byli również Volksdeutsche w Polsce. To jest zupełnie jasne. Tylko, że to był margines całkowity. Przypadki szmalcownictwa, czy Volksdeutschów, czy Goralenfolków, czy innych, to były marginalne zdarzenia incydentalne w stosunku do wielkiej, zmasowanej akcji pomocy Żydom przez społeczeństwo polskie. Ponad 7 tysięcy Polaków zostało odznaczonych medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata za pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. Tylko w Polsce za ukrywanie Żydów groziła kara śmierci. Policja bada sprawę ojca, który zabrał dwie córki na Szpiglasową Przełęcz w Tatrach Wysokich. Mężczyzna z powodu ekstremalnych warunków i wyczerpania dzieci wezwał ratowników TOPR. Niewykluczone, że teraz usłyszy zarzut narażenia dzieci na utratę zdrowia i życia, mówi Roman Wieczorek z tatrzańskiej policji. Takie zachowanie, kiedy mamy ostrzeżenia meteorologiczne o bardzo trudnych warunkach pogodowych, o tym, że w górach nadal panuje lawinowa dwójka, o tym, że to są jednak jeszcze małe dzieci, bo mówimy tutaj o 7- i 9-latce, więc należałoby się naprawdę zastanowić jako dorosły opiekun takich dzieci nad tym, czy to jest faktycznie dobry i właściwy czas na wycieczki wysokogórskie przy tak trudnych warunkach pogodowych. W Tatrach panują zimowe warunki. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Do podróży pociągiem na majówkę zachęca spółka PKP Intercity i zapowiada dodatkowe połączenia. W planach przewoźnika jest także wzmocnienie 85 pociągów prawie setką wagonów, zapowiada rzecznik spółki Cezary Nowak. Z dodatkowych wagonów skorzystają podróżni wyruszający m.in. z Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Łodzi, Katowic czy Lublina, które pojadą do innych dużych miast lub popularnych ośrodków turystycznych, jak na przykład Kołobrzeg. Na okres majówki PKP Intercity zaplanowało uruchomienie łącznie 8 dodatkowych składów. Pojawią się one m.in. na trasach z Wrocławia i Warszawy do Gdyni. Spółka zapowiedziała również uruchomienie w czasie majówki nowych połączeń. Skorzystają z nich mieszkańcy Warszawy, Krakowa i Bydgoszczy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na pogodę. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, lokalnie krupy śnieżnej. To hasło zawsze bawi. Temperatura maksymalna od 8 stopni na wybrzeżu do 12 na południu, na Podhalu 6 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty i zachodni, a ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1006 hektopaskali i będzie rosło. Trójka. Program trzeci. Majówka przed nami. Państwo będą podróżować. Trzeba zwracać uwagę na dzikie zwierzęta. Ja miałem, jadąc samochodem, bardzo bliskie spotkanie z łosiem. W efekcie samochód był skasowany. Ja szczęśliwie wyszedłem z tego cało. Samochód może nie był zbyt poobijany. Później, jak mi znajomy myśliwy mówił, to był młody łoś. Trafiłem go w przednie nogi. Wyszedł w ostatniej chwili z naprzeciwka jechał ciężarówki i go nie widziałem, bo to już było po zmroku. W 1984 czy 5 roku jechałem przez Czechosłowację. Zatrzymałem się Polonezem i taki... Pan zepsuł mu się samochód, trzech, zapytał się, czy mogę go podrzucić, wziąłem go i jechaliśmy razem. To było w górach. W pewnym momencie ja zobaczyłem sarnę w zasadzie, sarnę, bo bez rogu to chyba sarna, która się rzuciła pod samochód, pod Poloneza. Ten facet, który siedział koło mnie, mówi, że chciał mi powiedzieć, żebym uważał, ale nie zdążył, bo ten jeleń, ta sarna ruszyła na samochód i głową uderzyła w przedni tutaj bok samochodu. Przeleciała do góry nogami, widziałem, mam ten obraz jak dziś, i karkiem się obsuwa o drugi bok samochodu, upada na ziemię i dalej leci. No tak, takie obrazy, które zostają na zawsze jak w pamięci. Jak w filmie akcji. Prosimy na siebie uważać, prosimy zwracać uwagę na znaki. Faktycznie ten taki bardzo charakterystyczny znak z przeskakującym zwierzęciem, to nie jest tak, że ktoś to go postawił tak po prostu, tylko należy wziąć to pod uwagę, redukując na przykład prędkość, mimo że droga może zachęcać, bo szeroka, prosta, bez innych użytkowników, to jednak warto zredukować wtedy prędkość, no bo również w czasie takiego spotkania ze zwierzyną, jeżeli już do niego dojdzie, to jeżeli jest odpowiednia prędkość, to mamy większe szanse i my, i zwierzyna. Czekamy na sygnały od Państwa. We all think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Well, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told. Baby, we'll be all alone. One day, baby, we'll be all alone. that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. Pora na trójkę. 10 minut po siódmej. Natura potrafi czasem płatać figle. Ostatnio w województwie kujawsko-pomorskim pojawił się różowy pelikan, który podobno się zadomowił i ma w planach rzucić rękawice lokalnym bocianom. O zwierzętach, które czasem robią rzeczy niewytłumaczalne, więcej nasza reporterka. Dzikie zwierzę w mieście zazwyczaj budzi strach lub podziw, bo kto to taki do nas zawitał? Kto do nas zagląda i czego chce? Przyszedł na podwórko, spokojny, opanowany. Kto to taki? Ano żubr. Odwiedził raz gminę Skoki w Wielkopolsce i zostawił po sobie niezapomniane wrażenia. Wyszłam na taras, patrzę, a on przede mną. Cudowne, piękne zwierzę. Niezapomniane, niesamowite wrażenie. Tym bardziej, że bardzo spokojny, łagodny i przyjazny dla ludzi. Z kolei do województwa kujawsko-pomorskiego zawitał niedawno pelikan różowy. I niestety, pobyt zaczął od awantury o bucianie gniazdo. Rzecz jasna, z bocianami. Mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Widać, że gdzieś tam miał skaleczenie łapy. To już by świadczyło o tym, że albo bojowy, albo lubiący przygody, albo jedno i drugie. Wywalczył sobie miejsce na dachu i w bocianim gnieździe. To jest według mnie jakaś spora rzadkość. Nigdy wcześniej o tym nie słyszałem. Aczkolwiek muszę powiedzieć od razu, że bocianie gniazda są taką atrakcją dla wielu gatunków. Ja teraz przebywam na stypendium w Bawarii i w Niemczech na przykład całkiem niedawno była spora sensacja, że gęsiówki egipskie, takie też egzotyczne gatunki, wyrzuciły bociana z gniazda. Albo pojawia się tam kaczka krzyżówka, albo inne gatunki ptaków wodnych. No więc coś tam do bocianych gniazd ciągnie. Pewien rodzaj lenistwa. No nie trzeba budować własnego lokum. Można odbić sąsiadom, nawet jak należą do innego gatunku. Jak się okazuje, nietypowy gość ma skłonność do ryzyka. Walka z bocianami nie była pierwszym starciem w jego życiu. A świadczą o tym stare rany na łapach, mówi ornitolog Karolina Jamska z TP Kawka. Ma uszkodzoną stopę, jest rozerwana błona między palcami i to jest już rana stara, jakaś zagojona. Widać, że ptak ma swoją historię, niestety nie wiemy jaką. Jedno wiemy prawie, że na pewno, że jest to dziki ptak, bo nie ma żadnych obrączek hodowlanych. Nie ma też zwykłej obrączki, to bym powiedział ornitologicznej, no na nieszczęście, bo dzięki temu moglibyśmy mieć lepszą dokumentację tej ścieżki przez życie. I choć nieznana jest przeszłość goszczącego u nas pelikana, my ludzie powinniśmy zwierzę zostawić w spokoju i pozwolić mu odejść. Najlepszym rodzajem pomocy jest zostawienie go w świętym spokoju. Ja wiem, że wiele ludzi swoje jakieś emocje, sygnalizowania własnej wartości i empatii realizuje w ten sposób, że na siłę chciałaby pomóc. No przepraszam, ale przyroda zna mechanizmy istniejące od milionów lat i pozwólmy jej zadziałać i niech ten ptak sobie radzi sam. Rzucił rękawice ten pelikan lokalnym bocianom, a ja tak się zastanawiam, jakie to by było połączenie polskiego boćka i takiego pelikana. Nie urocze idźmy, dzieci. Nie idźmy tą drogą. Monika Suszek przygotowała tę opowieść. Dziękujemy pięknie. A jeśli chodzi o Państwa opowieści? Będąc takim młodym chłopakiem, jak jeszcze pracowałem na blacharni samochodowej, no i tam przyjeżdżały te samochody po wypadku, no i tam też były te protokoły wypadku. I tak fajnie w jednym było napisane. Nagle wybiegł pies zza rogu, podczas zderzenia samochodu upadł, a następnie zbiegł z miejsca wypadku. No to takie. Jeśmy się śmiali z tego na blacharni przez tydzień. Ach, to niedobry pies. Czekamy na opowieści o relacji człowiek. Dzikie albo nie zawsze dzikie zwierzę. 2, 2 i 7 3, 14,5 minuty po godzinie 7. A Państwo słuchają naszego porannego programu zatytułowanego jak? Pora na trójkę. To teraz The Cure. We'll be right back. jadę, kierowcy wpadła sarna do szoferki i próbując się uwolnić, nokautowała go, stracił przytomność kilkakrotnie kopytkiem. A to znajomemu, proszę państwa, przydarzyła się inna historia. Zabrał zamroczoną sarnę do samochodu, położył na tylnym siedzeniu, a kiedy spojrzał w lusterko tylne, po jakimś czasie nagle zobaczył parę wpatrujących się w niego oczu. Zwierzę także spanikowało, kopytkiem wybiło szybę, no i tak jak pies zbiegło. Dodam tylko, że ta scena rozgrywała się w Maluchu. Fiat 126P. Dwie dwójki i siedem trójek. 18 minut po godzinie 7. Wiele czasu zostało, żeby podjąć te ostateczne decyzje w sprawie najbliższego, najświeższego notowania listy, bo głosowanie tylko do godziny 12 w piątek, a dzisiaj już czwartek, przypominamy. Daria Zawiałow, Demo Song, 25 miejsce na liście, to 4 oczka w górę. Także Daria Zawiałow awansowała, ale mimo wszystko warto wesprzeć również głosami zarówno na stronie internetowej, jak i w aplikacji, bo jak odpuścimy, to być może ten wynik na in minus się zmieni. Zapraszamy do tego, żeby zajrzeć na naszą trójkową stronę, żeby głosować, żeby wspierać artystów zarówno z tej podstawowej trzydziestki, ale też te propozycje, które pojawiają się tradycyjnie na liście. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie dzikich zwierząt. Miałem wypadek z łosiem na autostradzie przy prędkości tak naprawdę 140. Sekunda na reakcję to jest bardzo, bardzo mało. Jakoś z tego wyszedłem, ale nie było to ciekawe spotkanie. Przy czym no tutaj też chciałbym zwrócić uwagę, że te autostrady powinny być zabezpieczone na takie ewentualności, a nie są często. Różne jakieś tam bramki są niepodomykane, co powoduje właśnie przy znacznych prędkościach możliwości dużych uszkodzeń i wypadków poważnych. Zdarza się, że na drodze szybkiego ruchu pojawia się znak ostrzegawczy o dzikich zwierzętach. Niemniej jednak ja zawsze rozglądam się i patrzę, czy są te specjalne siatki zabezpieczające. No i są, ale co jeśli jakieś przejście jest otwarte i takie zwierzę wejdzie na drogę szybkiego ruchu i rzeczywiście mamy bardzo mało czasu na to, żeby zareagować. Proszę na siebie uważać. To też wyzwanie wtedy, kiedy droga jeszcze jest w budowie, ale jest już dopuszczona do ruchu. To również wtedy może pojawić się taka sytuacja, bo nie wszystkie elementy mogą być gotowe. Ale wtedy także jest znak, który mówi o tym, że należy obniżyć prędkość nie, znaczy do tej, nie która obowiązuje, czyli nie do 120 km na godzinę, tylko zdaje się, że tam jest 80 albo 90. Więc proszę Państwa, zwracamy uwagę przede wszystkim na oznaczenia. 24 minuty już prawie po godzinie 7. Jak jeździ się po polskich drogach? Za chwilę wyczerpujących informacji udzieli dziennikarka Radia Kierowców. Monika Gniewaszewska. naszym domem kota rozjechano. No przykra sprawa. Prawda, to nie był nasz kot, ale jakoś tak się czuliśmy w obowiązku, żeby go jednak zakopać. No. Więc ojciec co? No wziął tego kota, położył go pod krzakiem, no i poszedł po łopatę, no żeby go godnie pochować. No. Po 10 minutach przychodzi, kota nie ma. Więc chyba któryś z żyć wykorzystał. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch, idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Znowu bałagan? Zabawki Kamila są wszędzie. Daj spokój. On to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Nie denerwuj się lotem, mamo. Weź Valerin Max. A podróż szybko minie. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Już jest tanie grillobranie. Pieczarki kilogram tanio 9,99. A woda Żywiec Zdrój 1,5 litra złoty 99 przy zakupie 12. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi zdrowić Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Orlen. Radio Nawigator. U nas ponownie Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry, kłaniamy się. Dzień dobry. I pytamy o sytuację. No, pogorszyła się, o tak powiem, bo korki się pojawiły i to coraz gęstsze, większe. Na północy Polski, zwłaszcza na obwodnicy Trójmiasta, rzeczywiście ten korek pojawił się dość wcześnie, bo w ubiegłych dniach tak wcześnie jeszcze korka na obwodnicy Trójmiasta nie było. A tutaj proszę, na S7 zatrzymujemy się za węzłem Gdańsk-Karczemki już i 7 kilometrów jedziemy w bardzo dużym korku spowolnieniu po węzeł Gdańsk-Południe w stronę Łodzi. To wszystko powodem jest między innymi to, oprócz na ruchu, że tutaj węzeł Gdańsk Południe jest przebudowywany. Korki mamy na Mazowszu, na obwodnicy Warszawy, na S8, to oczywiste. Przed węzłem Łabiszyńska kierowcy zwalniają, jest dnia do Wrocławia, ale korek mamy też na 7 przy dojeździe do Warszawy w okolicach Woli Mrokowskiej. No i spowolnienia widać już też na obwodnicy Krakowa, na A4 kierowcy zwalniają między węzłami Kraków Południe, Krakówska Wina, jest dnia do Katowic. Na Śląsku z kolei duży ruch już jest na S86, Katowice Sosnowiec, na jezdni w stronę Katowic, a także tutaj zwalniamy na węźle Brzęczkowice. Ten też jest w budowie. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji był Orlen. No i patrzymy również na znaki, zwłaszcza jeżeli coś jest w budowie. 7:31 na zegarze, czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Przepisy ograniczające import zboża z Ukrainy powinny obowiązywać dłużej niż do końca czerwca, powiedział w Polskim Radiu 24 minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk. Nie oczekujemy, że rozwiązania będące rozwiązaniami nadzwyczajnymi zostaną wprowadzone na zawsze. Natomiast w czasie, w którym sytuacja nie będzie ustabilizowana, te rozwiązania powinny obowiązywać i to powinno być w naszej opinii przewidziane na czas założenia możliwy, przynajmniej dłuższy niż do końca czerwca. Zdaniem ministra, Bruksela rozumie problemy 5 krajów graniczących z Ukrainą. Najnowsza propozycja Komisji Europejskiej jest następująca. Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku, słonecznika i oleju słonecznikowego. Telefoniczna rozmowa przywódców Ukrainy i Chin pozwoliła odnaleźć wspólne punkty w wizjach obu krajów dotyczących osiągnięcia pokoju na Ukrainie, powiedział rzecznik prezydenta Ukrainy Sierhij Nikiforow. Wołodymyr Zełenski i Xi Jinping rozmawiali po raz pierwszy od czasu rozpoczęcia rosyjskiej agresji. Prezydent Chin przedstawił swój plan pokojowy, a prezydent Ukrainy swoją formułę pokojową, która jest dla nas priorytetem. Dobrze, że są pewne punkty styczne, w tym kwestia nierozprzestrzeniania broni jądrowej. Na przykład istnieje wspólny pogląd, że nawet cywilne obiekty jądrowe nie powinny być brane w roli zakładników. Rzecznik prezydenta Ukrainy dodał, że obaj przywódcy zgodzili się na prowadzenie regularnego dialogu. 300 milionów złotych przekaże na program Dostępna Przestrzeń Publiczna Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program składa się z 4 komponentów. Pierwszy ma likwidować bariery w budynkach użyteczności publicznej, drugi w dostępie do budynków kultury religijnego, mówi wiceminister rodziny Paweł Wdówik. Trzeci moduł to są place zabaw zaprojektowane uniwersalnie. Nie mówimy tu o placach zabaw, gdzie dostawi się jedną huśtawkę przeznaczoną dla dzieci z niepełnosprawnością. Mówimy o placach zabaw, które mają być w pełni inkluzywne. I czwarty, dostępność gabinetów ginekologicznych. Program rozpoczyna się 1 maja. Nabór wniosków potrwa do połowy lipca. Kolejne wiadomości w Trójce o 8. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Bank PKO SA. W studiu Marcin Jagiełowicz. O, tak, dzień jeszcze dobry. Pięknie to wybrzmiało wszystko. Tak, postanowiłem się wpasować w piękne okoliczności dźwiękowe. Dzień dobry, tak, inkluzywnie witam i zapraszam na ekonomię. Nie mogliśmy się doczekać. To ja też. Czekaliśmy od 6. O, proszę bardzo. No dobrze, to zaczynamy rzeczywiście z wysokiego C. Microsoft uruchomi nad Wisłą pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej Centrum Przetwarzania Danych w chmurze. Ogłosił to prezes spółki na Europę, Bliski Wschód i Afrykę Ralf Haupter, a w czasie ogłoszenia decyzji był też obecny premier Mateusz Morawiecki. Coraz więcej różnego rodzaju usług przesuwa się właśnie w tym kierunku. Chcemy w związku z tym być w awangardzie albo przynajmniej wśród tych, którzy rozwijają technologie chmurowe na całym świecie. Dodajmy, że swoją decyzję Microsoft ogłosił w Katowicach na Europejskim Kongresie Gospodarczym. Wydarzenie trwało 3 dni. Wśród tematów poza nowymi technologiami była też choćby odbudowa Ukrainy czy bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Jak co roku kongresowe panele to jedno, a drugie to kuluary. To nawet często nam goście na panelach teraz mówią, że to zaczęliśmy 2 lata temu tutaj na kongresie. O tym mówiliśmy 2 lata temu czy 3 lata temu na kongresie i teraz my tą inwestycję, my ten projekt realizujemy. Mówi organizator kongresu Wojciech Kuśpik, który dodaje, że frekwencja dopisała i przypominała tą sprzed pandemii. Bezrobocie symbolicznie, ale jednak znowu w dół. W marcu wyniosło 5,4%, czyli było o 0,1 punktu procentowego niższe niż w lutym. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Co ciekawe, spada liczba osób długotrwale bezrobotnych, mówi Sergiej Druchczyn z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Spodziewamy się niewielkiego wzrostu stopy bezrobocia do końca tego roku. Wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych będzie skutkiem ograniczenia działalności przez przedsiębiorców wraz ze spowolnieniem gospodarczym. Według GUS-u najniższe bezrobocie tradycyjnie było w Wielkopolsce, a najwyższe, choć wciąż jednocyfrowe, w warmińsko-mazurskim. Spada zresztą nie tylko bezrobocie. GUS podał też, że liczba ludności naszego kraju niestety skurczyła się w pierwszym kwartale o 126 tysięcy osób. Jest nas więc teraz, czy raczej było w momencie zliczenia, 37 726 tysięcy. No i z takich ogromnych liczb jeszcze nieco mniejsze waluty. No i złoty. Kolejny dzień jest rekordowo mocny. Euro kosztuje 4,58. Dolar zaczyna dzień w cenie 4,14. To jest najniżej od ponad roku. Funt brytyjski kosztuje 5,17. Frank szwajcarski 4,65. A szwajcarska czekolada deserowa z całymi orzechami laskowymi prażonymi 40 zł i 99 groszy. To dzisiaj trop czekoladowy. Tak jest, a co? Z okienkiem? Nie wiem, czy z okienkiem. To pan się dowie. Na audycję zaprosił sponsor Bank PKO SA. okienko pogodowe teraz. Wtorek pochmurny z rozpogodzeniami. W wielu miejscach możliwe są przelotne opady deszczu. Na północy opady krupy śnieżnej. W południe na termometrach od 8 stopni nad samym morzem. Około 11 w centrum do 12 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. Trójka. Program trzeci. Na front, choć nasz największy wróg to ja, płacę za błąd. Gdzieś daleko stąd, gdy próbowałem kilku innych serc, a ty byłaś tu wciąż. Po cichu odliczałam. Czekając na najmniejszy znak, dopiero dziś rozumiem, dziś tak bardzo chcę słyszeć cię znów. Słyszeć cię znów. Słyszeć cię znów. Mateusz Ziółko w Płomieniach, za 20 minut 8. To prawda, proszę państwa, jeśli chodzi o te relacje ludzi z przyrodą, no bywa różnie, ale czasami to my jesteśmy intruzami, albo nawet bardzo często. Ja miałem taki przypadek, że wężarówką taką małą wjechałem do lasu i nagle na drodze łoś, więc po hamulcach oczywiście wyłączyłem silnik i tak patrzyłem na tego łosia, łoś był odwrócony tyłem do mnie. Byłem oczywiście w moim kierunku i tak z 2-3 minuty staliśmy i patrzyliśmy na siebie. Otworzyłem drzwi, łoś oczywiście uciekł za 30 metrów, obrócił się w kierunku moim i tak znowu na mnie patrzył. Po jakimś czasie uciekł. Ponieważ jestem właścicielem tego lasu, ale odniosłem wrażenie, że to ja chyba byłem tam intruzem. 2:07. 19 minut pozostało do godziny 8. Zmieniamy teraz temat. Pora na trójkę. No dobrze, drogie, ale lichej jakości i to, że widać na nich znaczek producenta premium, nie ma tutaj żadnego znaczenia. Współczesne sprzęty, meble czy ubrania co do jakości mają się nijak do tych sprzed kilku dekad. Co więcej, są tak konstruowane i projektowane, by raczej nie dało się ich naprawić. Dobrze, że coraz głośniej mówi się, że to ślepa uliczka i przybywa instytucji, które chcą to zmienić. Chciałoby się powiedzieć, każdy kraj ma swój kultowy ciągnik. W Polsce to Ursus, a w Stanach Zjednoczonych to John Deere. I tak jak dekady temu polscy rolnicy naprawiali Ursusy samodzielnie, tak i farmerzy robili to ze swoimi maszynami. Ale do czasu. Dziś też są części do tych traktorów, ale jak je wymienię, i tak ciągnik nie ruszy. To Tom Schwartz, jeden z amerykańskich farmerów, który w internetowym kanale Vice skarżył się na politykę producenta ciągników. Ten odbiornik jest zepsuty. Producent nie zapewnia już części, każe nam kupić nowe urządzenie i nie możemy go naprawić. On i wielu innych wygrali proces z firmą, która odtąd nie może takich ograniczeń stosować. I to jeden z wielu przykładów filozofii, jaką dzisiejsi producenci sprzętów stosują. Od urządzenia RTV czy AGD. Ktoś, kto dziś używa pralki przez 10 lat bez awarii, może mówić o prawdziwym szczęściu. Nalejemy płynu, nastawimy. Tak jest w przypadku pani Justyny. Poszło. Działa dalej, pierze, wiruje. Znajomi nie chcą wierzyć, że jest to automat, który ma 10 lat, no bo dzisiaj wiele osób wymienia co 2-3 lata sprzęty. Ostatnio przekonał się o tym pan Waldemar. Kupił ekspres do kawy i to nie byle jaki. Ale co z tego, skoro urządzenie padło po niecałym roku używania? No po prostu, nie dało się zrobić kawy i tyle. I fachowcy potwierdzają, jeśli zajrzeć do nowych sprzętów, można złapać się za głowę. Nie to co kiedyś, nie tylko sprzęt RTV był robiony zupełnie inaczej. Te materiały użyte do nich były dużo lepsze. Mówi Krzysztof Pęczak, elektronik. Wtedy się nie oszczędzało, nie było księgowych, nie ingerowali zbytnio. Metal to metal, plastik nawet był lepszy. Także wiesz, wszystko było dosyć dobre. Nie było kompromisu po prostu. Zdecydowanie tak. I to właściwie niezależnie od kategorii produktów, które kupujemy. Mówi Filip Piotrowski ze stowarzyszenia Zero Waste. Czy jest to samochód, czy jest to jakaś drobna domowa elektronika albo sprzęt AGD, czy cokolwiek innego. I ewidentnie założeniem projektowym tych nowszych produktów jest niestety krótszy czas funkcjonowania. Czy to oznacza, że producenci robią to celowo? Wręcz programują zepsucie? Nie, to jest absolutnie mit o programowaniu czy też planowaniu zepsucia. Mówi Michał Kanownik, szef Związku Cyfrowa Polska. Przede wszystkim w czasach dzisiejszych social mediów żaden producent nie zaryzykowałby po prostu takiej utraty zaufania konsumentów. Dlatego nawet jeśli nie da się w dobie obecnych realiów ekonomicznych wrócić do tego, co było, coraz częściej, i tego też przykładem jest sprawa ciągników w USA, dąży się do wprowadzania prawa do naprawy. To jest na szczęście gdzieś taki akurat problem, który adresuje też trochę Komisja Europejska. To prawo nie zapewni nowej jakości, ale sprawi, że da się wymienić poszczególne części lub wręcz je naprawić. Dziś, choćby ktoś chciał dłużej korzystać z telefonu, komputera, pralki czy samochodu, w praktyce musi się bardzo o to postarać. No, to nawet sprowadzając do motoryzacji, właściwie w tych najnowocześniejszych samochodach, to można tylko i wyłącznie dolać płynu do spryskiwaczy, bo już sprawdzenie oleju to wizyta na przykład w serwisie. Takich czasów dożyliśmy. O tych czasach opowiadał Kuba Witkowski. Producenci coraz częściej jednak, proszę Państwa, zmuszani są do produkowania sprzętu w systemie modułowym, tak by części zużyte albo uszkodzone można było łatwo wymienić. Przepisy także zobowiązują producentów, żeby na rynku dostępne były części zamienne w rozsądnej cenie. Z drugiej strony producentom zależy na ciągłych wzrostach sprzedaży. Jak to pogodzić? Baby, ooh, yeah. think twice. And if you get burned, don't be surprised. Drifting, drifting higher than the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Święta wielkanocne były całkiem przyjemne, jeśli chodzi o pogodę, bo spodziewaliśmy się opadów śniegu. Bywało tak w zeszłych latach. Natomiast ja także spodziewałem się, że majówka będzie ciepła i tak jak w zeszły weekend, zdaje się nawet 20 stopni. Tym razem, proszę Państwa, będzie inaczej. Chociaż zdarzą się takie rejony w naszych pięknych okolicznościach przyrody polskich, że będzie i 20 stopni, ale pogoda będzie o wiele bardziej kapryśna. Takie są przewidywania. Ale nie będziemy narzekać się na pogodę. Jeżeli będziecie Państwo chcieli podładować baterie, to my będziemy na przykład. Także tutaj będziemy na posterunku, będziemy rozgrzewać Państwa. I grilla także tutaj. Majowy czas. No myślę, że tutaj dałoby radę, prawda? Mamy takie piękne dookoła. Jest potencjał. Miejsca, że możemy rozstawić się. A przed nami pan Tałyk, który zajmie się precjozami. Zabawa językowa, której punktem wyjścia jest pewna wystawa, ale niech Tomasz Łysiak sam, proszę Państwa, przeprowadzi ten wywód. Pan Tałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Na wystawę holenderskiego malarza Vermeera w Amsterdamie walą, drodzy Państwo, podobno takie tłumy, że już od dawna nie można kupić na nią biletu. Jednym z najbardziej znanych dzieł Vermeera jest obraz zatytułowany Dziewczyna z perłą. Czasami też nazywano go dziewczyną w turbanie. Przepiękna dziewczyna ogląda się przez ramię, na głowie ma niebiesko-żółty turban, a w uchu, drodzy Państwo, błyszczy kolczyk z białą perłą. Kolczyk z perłą. I nimi się właśnie dzisiaj zajmiemy, a zaczniemy od perły, której nazwa pochodzi albo od nazwy pewnego małża, albo też po prostu od łacińskiego słowa sferula, oznaczającego kulisty kształt. Z perłami trzeba tylko pamiętać, by nie rzucać ich przed wieprze.